Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het zogenoemde stop-start-protocol moet een eind maken aan de vele vogels die worden gedood door draaiende windturbines op de Noordzee. Ecoloog Sietseke van den Akker komt zometeen in Villa VDB uitleggen wat dat inhoudt. Nu is het NOS Journaal. Hier is Sit van der Linde. De Syrische Staatstv meldt dat Israël luchtaanvallen heeft uitgevoerd op de vliegvelden van de hoofdstad Damascus en Aleppo. Volgens lokale media is er schade aan het vliegveld van Aleppo, maar zijn daar geen slachtoffers gevallen. Over Damascus is nog niets bekend. Syrië zegt dat het luchtafweersysteem is ingezet. Syrië en Israël zijn sinds 1948 in staat van oorlog. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is vandaag in Israël. Hij heeft een ontmoeting met premier Netanyahu. Blinken wil onder meer praten over een humanitaire corridor om mensen weg te krijgen uit Gaza, zegt correspondent Nasra Habiballah. Het idee is dat ze dan via de grens met Egypte de Gazastrook kunnen ontvluchten. En verder gaat hij het ook met Netanyahu hebben over een mogelijke oplossing voor de gegijzelde Israëliërs. Want nog steeds zitten er zo'n 100 tot 150 mensen die door Hamas gegijzeld zijn vast in de Gazastrook. Blinken wil met zijn bezoek ook solidariteit tonen met Israël. Volgens CNN heeft Blinken morgen een ontmoeting met de Palestijnse president Abbas, die in delen van de bezette westelijke Jordaan-oever een vorm van zelfbestuur uitoefenen. Een tweede vlucht van Defensie is onderweg naar Israël om gestrande Nederlanders op te halen. De bedoeling is dat het toestel vanavond weer terugkeert naar Nederland. Hoeveel mensen er aan boord zullen zijn, is niet bekend. Bernie Ecclestone geeft toe dat hij fraude heeft gepleegd. De voormalig Formule 1-baas zou voor 470 miljoen euro aan bezittingen niet hebben opgegeven aan de Britse Belastingdienst. Ecclestone zou hebben geschikt met de Belastingdienst. Bedrijven en attracties in Alkmaar krijgen veel negatieve reviews, meldt Omroep NH. Waarschijnlijk zijn er Poolse trollen actief. Na de wedstrijd van Legia Warschau tegen AZ en de rellen die daarop volgden, liep het hoog op tussen Polen en Nederland. En sindsdien krijgen bekende plekken als de Kaasmarkt negatieve recensies op Google. De man uit Landgraaf die zijn overleden vader in een vrieskist bewaarde, is nu zelf overleden. Er liep een strafrechtelijk onderzoek naar de man van 82. Hij werd ervan verdacht dat hij AOW en pensioen van zijn dode vader heeft opgestreken. Maar als de verdachte is overleden, dan stopt de rechtszaak, zegt een verslaggever van L1. Kijk, ze hadden de zaak natuurlijk vol in onderzoek. Het dossier was bijna compleet. Er zou een rechtszaak komen. Er stond een maximale gevangenisstraf op van 2 jaar... omdat hij een lichaam heeft verborgen, heeft weggemaakt. Maar de justitie kan nu stoppen met deze zaak. Op het strand van Texel is weer een lichaamsdeel gevonden. Volgens regio Omroep NH lag er een schoen met de voet er nog in. Een vrouw die haar hond uitliet, vond de schoen afgelopen zondag. Het Nederlands Forensisch Instituut is gevraagd de botten te identificeren. Eerder werden al andere lichaamsdelen gevonden, mogelijk van verdronken bootmigranten. Het weer vanuit het westen vanmiddag langzaam minder regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen vooral aan de kust veel wind, 's ochtends ook regen. Dan wordt het 19 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er zijn enkele files op de A27 Utrecht richting Gorkum. 4 kilometer tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. 10 minuten is de vertraging op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit den Dolder en Utrecht. Een kwartier erbij in 4 kilometer file. Op de N242 Alkmaar Middenmeer. Tussen de A9 en Omval een kwartier vertraging in 2 kilometer file. Richting Alkmaar tussen Ring Alkmaar en Boekelenmeer. 10 minuten extra reistijd. Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling omgevingsrecht. Sorry hoor, maar de burger vroeg alleen of een dakkapel is toegestaan. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nu, bij Jumbo. Losse avocado, 1 euro. Hamburgers of kip krokant schnitzel, schaal 2 stuks, 1 euro. En spaar nu voor topkwaliteit Coenricon-pannen PFAS-vrij voor slechts 5 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Vermee-test op asr.nl/ikvermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Thank Farmer Day. Boeren hebben vandaag net even iets meer in de melk te brokkelen. Ik kijk op de gastenlijst, ik heb hem hier in mijn linkerhand. Sietske van den Akker komt langs. Zij is ecoloog bij energiemaatschappij Vattenfall. We gaan praten over het zogenoemde stop-start-protocol op de Noordzee. Dat moet de vogelsterfte door windturbines doen afnemen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1956. Toen werd Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister van Nederland. En voor veel vrouwen is het de belangrijkste rol in hun leven, die van moeder. Het moederschap brengt geluk en vervulling, maar ook verdriet en schuldgevoel. Esther Goedegeburen is straks hier. Zij schreef een boek over moeders. Maar eerst, hoe moeten we omgaan met heftige oorlogsbeelden? Ja, want wie naar het journaal kijkt, die kan behoorlijk depressief worden van de gruwelijke beelden uit Israël en Gaza, en dan te bedenken dat die beelden nog gefilterd zijn door journalisten. Maar bijvoorbeeld op X, voorheen Twitter, zijn die beelden te zien die veel gruwelijker zijn, van slachtoffers die niet onherkenbaar zijn gemaakt bijvoorbeeld. Contact nu met mediapsycholoog Misha Koster. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg het maar, wat doet dat met je eigenlijk als je die beelden bekijkt? Zeg het maar, ja. Dat is, het kan van alles doen. Wat het in de eerste instantie met je doet, is eigenlijk best wel van de persoon afhankelijk. Het gaat sowieso een emotie oproepen. Maar voor sommige mensen zal dat een emotie zijn van boosheid. Of van walging. Of in veel gevallen ook angst, zeg maar. Mm. Angst zie je dus wel vaker als je ook nog de kans inschat dat het voor jou persoonlijk bepaalde gevolgen heeft. Die gebeurtenis of die oorlog waar we het nu over hebben. Maar er zal altijd wel een bepaalde emotie komen. Ja. Daar kan je dan ook weer conflict over krijgen natuurlijk met mensen die om je heen. Want de ene wordt boos en de ander wordt angstig. En dan krijg je weer van, ja, waarom word jij nou dit of dat? Maar op lange termijn kan het gevolgen hebben die voor iedereen wel hetzelfde zijn. Ik zeg niet dat iedereen die dus krijgt, maar ja. Als je naar onderzoek kijkt, dan zie je dat mensen die dus frequent worden blootgesteld aan dit soort informatie, of dat volgen, zeg maar. Dan heb ik het echt over 3 of 4 uur per dag, wat ze hebben onderzocht. Dat hebben ze toen aan 9-11 gedaan en daarna in Irak. Dat die mensen op een termijn van 2 of 3 jaar eigenlijk dezelfde posttraumatische stressstoornis klachten ontwikkelen als soldaten die daar echt daadwerkelijk geweest zijn. Ja, precies. Omdat de beelden die je dan ziet te veel impact hebben. Want je hebt natuurlijk ook de laatste jaren nieuwsmeiden. Ik weet niet of u wel eens op een verjaardagsfeestje komt. Er is altijd wel iemand die zegt, nou, ik kijk geen journaal meer. Maar met dit soort verhalen, dit grote nieuws wat nu uit het Midden-Oosten tot ons komt, heb je ook mensen die misschien wel juist op zoek zijn naar die heftige beelden. Ja. En die neiging hebben we allemaal wel, denk ik, een beetje. Behalve dan waarschijnlijk de nieuwsmeiders. Die kunnen dat misschien wat beter onderdrukken. Want ja, we horen toch wel dingen. En we willen toch weten wat de omvang en de impact van het verhaal is. En dan is nou eenmaal vaak beeld. Ja, dat geeft toch meer emotie, toch meer gevoel erbij. Dus dan staan we daar toch wel open voor om dat soort dingen te bekijken. Ondanks de waarschuwingen die ervoor staan van de schokkende beelden en zo. Kijk, vroeger was het zo. Dan was je afhankelijk eigenlijk van de journaals. Of dat nou bij RTL was of bij de NOS, maakt niet uit. Maar daar zit dan altijd een redactie achter die dan beelden selecteert en zegt, nou, de heftigste beelden die laten we niet eens zien. Nu online is dat natuurlijk heel anders. Hè? Er zijn ook websites die staan zich erop voor. Die zeggen wij, we zetten gewoon alles erop. Want dan kunnen mensen zelf een oordeel vellen. Waar staat u? Wat is het beste eigenlijk? Wat is het beste? Het beste is denk ik om er niet te veel naar op zoek te gaan. In eerste instantie. Nou zijn het denk ik niet het merendeel van de mensen die er actief naar op zoek gaat. Maar soms kan je er ook niks aan doen. Dan zit je nou eenmaal op social media. En dan zit je nou eenmaal in timeline in Instagram of in X of in TikTok te scrollen. En dan komen die dingen onbedoeld via een algoritme toch voorbij. Vroeger konden we kiezen zelf, dat was meer pool. Dan konden we kiezen zelf wat we gingen bekijken. Tegenwoordig bepalen anderen eigenlijk wat we zien. Je hebt er niet meer zoveel zeggenschap over. Behalve dus als je die kanalen niet meer gaat gebruiken. Ja. Maar goed, ik zag de presentator van het 8-uur-journaal pas nog zeggen, voorafgaand aan beelden, van let op, de beelden kunnen schokkend zijn. Ja, dat is online allemaal niet natuurlijk. Daar wordt alles erop geknald. Dat sowieso, maar ook bij de beelden die schokkend zijn, die via de officiële nieuwsoutlets worden getoond. Hè, waar dan zeg maar wel een voorstukje van pre-roll staat, waarin staat bevat schokkende beelden. Ik betwijfel ook of dat werkt, want dat maakt eigenlijk mensen alleen nog maar nieuwsgieriger. En daarnaast heb je ook nog zoiets als het gevoel van keuzevrijheid en autonomie. We willen als mensen heel graag zelf onze eigen beslissingen maken. En als een redactie bijvoorbeeld beslist dat beelden schokkend zijn, dan zullen we onbewust, hebben we zelf geen eens door, maar zullen we toch best wel snel de neiging krijgen om ze te bekijken, om het toch maar zelf te bepalen. Want ik bepaal zelf wel wat ik schokkend vind. Maar dat heb je zo gezien, dan is dat te laat. Ja, maar u zegt ook dat kan wel degelijk schadelijke gevolgen hebben. 9/11 en dat onderzoek daarna heeft dat aangetoond. Dus ja, een makkelijke vraag, maar een moeilijk antwoord, denk ik. Wat kan je er dan tegen doen? Een gulden middenweg is, denk ik. Nieuwsonthouder zijn, of nieuwsmeider zijn, dat zou natuurlijk een oplossing zijn, maar dat is voor heel veel mensen niet weggelegd. Die mensen willen gewoon ook het nieuws volgen. Dus dan zou ik zeggen, probeer het met mate te doen. Probeer voor jezelf bijvoorbeeld de afspraak te maken dat je, ik noem maar wat, één keer per dag, 's middags, via een officieel kanaal, zeg maar, al het nieuws even tot je neemt. En voor de rest kan je op die social media kanalen best wel wat technische handelingen verrichten om toch een beetje te filteren wat je te zien krijgt. Bijvoorbeeld op TikTok kan je op sleutelwoord of op hashtag kan je filteren dat alles wat met die hashtag voorbij komt, dat niet in jouw timeline komt te zien. Maar daar moet je dus even wat voor ondernemen. Moet je even wat voor ondernemen of even aan iemand vragen. Dan zullen ze voorbij komen. Ja. En in ieder geval niet 2 tot 3 uur per dag erachter gaan zitten, zou ik zeggen. Dank voor de toelichting. Mediapsycholoog Mischa Koster was dat. En dan nieuws via de NOS. U hoorde het daar straks leven. Het gaat over de voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Hij heeft voor de rechtbank in Londen toegegeven dat hij in het verleden belasting heeft ontdoken. De bekentenis van Ecclestone is nogal opvallend, want eerder ontkende hij dat nog. Contact met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, voor hoeveel heeft hij de Britse fiscus opgelicht? Ja, dat gaat om een behoorlijk bedrag, om miljoenen hoor. Bernie Ecclestone had eerder dit jaar nog ontkend dat hij een groot vermogen in het buitenland had verzwegen voor de Britse Belastingdienst. Maar vandaag verscheen hij voor de rechter en tot ieders verbazing bekende hij dat hij bijna €500 miljard had verstopt op een rekening in Singapore. Een bedrag dus dat hij niet had opgegeven bij de Belastingdienst. En waarom heeft hij dan nu wel bekend? Omdat hem een rechtszaak voor belastingfraude boven het hoofd hing. En die rechtszaak zou volgende maand beginnen en had kunnen leiden tot een zeer zware gevangenisstraf voor Ecclestone. En door nu te bekennen, voorkomt hij 1 een proces, en hij voorkomt ook dat hij in de gevangenis belandt. En wat zijn nu de gevolgen dan voor hem? Hem is wel een gevangenisstraf opgelegd van 17 maanden, maar die is puur voorwaardelijk. Hij zal alleen achter de tralies belanden als hij de komende 2 jaar opnieuw de wet overtreedt. En hij betaalt een enorm bedrag aan de Britse overheid aan achterstallige belasting, de rente daarover, plus een flikse boete. En dat komt uit op een totaal van €750 miljoen... die hij nu aan de Britse fiscus overmaakt. Maar ja, met een geschat vermogen van €3 miljard... zal Ecclestone niet al te veel hoeven lijden. U hoorde vanuit het Verenigd Koninkrijk correspondent Arjen van der Horst. We zitten in Europa, dus we zeggen Fischer Z. So long was dat. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Het is herfst, ook als u uit het raam kijkt trouwens. Het regent pijpenstekelen hier in Showbiz City. En dat zal in een groot deel van Nederland niet anders zijn. De vogeltrek over de Noordzee is ook weer begonnen. En de afgelopen jaren werden veel vogels gedood door de ronddraaiende wieken van windturbines op zee. Daar is nu wat op bedacht, een zogenoemd stop-start-protocol. Sietske van der Akker is ecoloog, werkt voor energiemaatschappij Vattenfall. Hartelijk welkom in de villa. Is het eigenlijk bekend hoeveel vogels daardoor omkomen? Nee, dat is niet bekend. En sterker nog, het is ook niet bekend hoeveel vogels er nou echt over de Noordzee vliegen. En ook al helemaal niet welke in de gevarenzone vliegen. En de gevarenzone is zeg maar op de hoogte van de bladen. Want daar heb je het meeste risico als je het trekt om daar tegenaan te komen. Ja, want even het beeld, je kent het natuurlijk wel zo'n zwerm vogels. Maar hoe werkt dat dan? Die vliegen daar gewoon blind in of zo, kan je dat zo zeggen? Dat is heel moeilijk te zeggen, want eigenlijk waar de stop-start-procedure voor bedoeld is, is voor de nachtelijke trek. Er zijn allerlei soorten zangvogels bijvoorbeeld. Die vertrekken zo rond zonsondergang en die gaan dan vliegen en die moeten natuurlijk behoorlijk eind vliegen. De Noordzee is eigenlijk een soort barrière voor ze, want ze kunnen niet onderweg even rusten. Dus ze proberen zo goed mogelijk te timen wanneer ze gaan vliegen. En dan vliegen ze als het nacht is. En hoe hoog ze precies vliegen en wanneer ze zeg maar lager gaan vliegen, dus in de gevarenzone komen, daar is nog vrij weinig over bekend. Maar het klinkt ook heel logisch dat ook het zicht zelfs voor vogels dus 's nachts natuurlijk minder goed is dan overdag. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat want dan, is zo. Dan staan daar ineens die dingen te klapperen en dan is de kans dat je daarin vliegt natuurlijk ook aanwezig. Ja, die kans is aanwezig. Dat stop-startprotocol, hoe werkt dat? De Universiteit van Amsterdam heeft een model ontwikkeld waarbij ze allerlei data hebben gebruikt van weersystemen in Europa en van daadwerkelijke vogeltrek. Dus er is een radarsysteem op de Noordzee. En die houdt gewoon bij van wat voor, of hoeveel vogels vliegen er en wanneer. Daar is een model voor gebouwd. Waar die twee informatiebronnen aan elkaar gekoppeld zijn. En dat, dat is gemaakt in een soort voorspellingsmodel. Want met hoeveel zekerheid kan je dan zeggen dat bijvoorbeeld over 2 dagen er een grote zwerm voorbij komt? Nou, dat is nu de uitdaging. Het model is gebouwd op daadwerkelijk weer daadwerkelijke vogelgegevens. Maar nu maken we gebruik van weersverwachtingen. Dus het model zelf, dat leek 80% nauwkeurig te zijn. Dus dat zou heel erg mooi zijn. Maar in de praktijk werkt dat helaas nog niet zo. Omdat je met weersverwachtingen hebt. En voor vogels is weer echt een hele belangrijke factor. Dus je kan je voorstellen, over 2 dagen ziet het er nu naar uit dat het mooi weer is. Maar over een dag kan de verwachting alweer veranderd zijn. En dan past die vogel zich ook aan. Ja. Denk van, we gaan nu nog maar even niet. Ja. Dus het model is heel mooi, is op mooie principes gebouwd, maar het is nog niet heel erg nauwkeurig. En we zijn nu als Nederland als eerste land eigenlijk daarmee bezig om inderdaad massaal windturbines stop te zetten op het moment dat je zo'n voorspelling hebt dat er een grote piek komt. En wie bepaalt dat dan, of ze stop worden gezet? De overheid. Dat is een heel, ja, het is best wel een ingewikkeld iets. Want je hebt dat model, dat wordt elke dag wordt dat gerund. Dus dan heb je een voorspelling voor over 2 dagen. Als er boven een bepaalde drempelwaarde voorspeld wordt, gaat er een vogelalarm af eigenlijk. En dat vogelalarm wordt nog gecheckt door externe experts. Dus gewoon mensen die echt alles weten over trekvogels. En die kijken dan van, nou, we denken inderdaad dat dat zo is. Of ze denken bijvoorbeeld, als ze denken, nou, dat weer, dat is nog een beetje wisselvallig. We denken dat het niet zo is. Maar als het wel zo is, dat vogelalarm gaat ook nog naar Tennet. Want je kan je voorstellen dat Tennet is de overkoepelende energie. Ja, dat is van het net. Die gaat over het net. Ja, dus die is verantwoordelijk dat we gewoon stroom hebben in Nederland. Want het gaat niet om 1 turbine die uitgaat. Want het gaat over hele windparken. Ik wou net zeggen, hoeveel van jullie staan daar al bijvoorbeeld? Alleen al? Wij hebben 139 turbines in Hollandse Kust Zuid. Maar er zijn ook al 2 parken in Borselen bijvoorbeeld. Er komt Hollandse Kust Noord nog bij en Hollandse Kust West. Ja. En dit alarm geldt in principe voor al die parken. Dus dan moet alles ook uit? Ja. En kan dat dan? Hebben we dan nog wel stroom? Nou, dat is een afweging die Tennet maakt. Dus als zij concluderen van nou, op dat moment kunnen wij niet zeggen dat we genoeg stroom kunnen leveren, dan kan het niet. Maar in principe, zoals het er nu naar uitziet, lijkt dat nog wel te kunnen. Ja. Ik vroeg me nog even, want ik geloof dat alle vogelliefhebbers in de persoon van vogelbescherming en zo, die zijn hier ook bij betrokken, hè, bij dit protocol. Ja. Dus die hebben hier ook mee ingestemd. Ja, het is gewoon een heel mooi principe. En iedereen staat erachter. Want ja, natuurlijk wil je gewoon zoveel mogelijk vogelslachtoffers voorkomen. Maar het is dus nog even de vraag of het ook gaat werken. Dus dat wordt wel gemonitord ook. Er gaat iemand met een bootje kijken of daar niet een hele zee vol vogels ligt straks. Nou, dat is een beetje het probleem op zee. Dat, op land kan je inderdaad kijken of er een vogel tegenaan vliegt. Want die kan je vervolgens vinden. Maar in zee kan dat niet. Dus dat is op dit moment weten we niet. Of er vogels tegenaan vliegen en hoeveel. Je verwacht wel dat er wat vogels, maar hoeveel, dat weet je niet. Dus dat is iets wat wij ook gewoon heel graag willen weten. En we willen ook het allerliefste weten precies wanneer die pieken zijn. Want je wil eigenlijk stilstaan op het moment dat de meeste vogels er zijn. Want dat heeft het meeste nut. En nu zitten we echt nog gewoon in een vroege fase, dat je ook best wel kans hebt dat je stilstaat op de verkeerde momenten. Ja. Ik begreep dat in Noorwegen er een oplossing is dat ze de wieken zwart hebben geverfd. Maar ja, daar heb je 's nachts ook niet zoveel aan dus. Nee, dat klopt. En dat is eigenlijk meer bedoeld voor andere vogelsoorten. Waar we het met de start-stop over hebben, dat is echt een massale vogeltrek van zangvogeltjes en landvogels, allerlei soorten vogels. En die zwarte wiek is meer zinvol bijvoorbeeld voor meeuwen of voor vogels die echt lokaal de hele dag er zijn, die hem dan inderdaad gewoon overdag beter kunnen zien. Ja, die eigenlijk altijd al in dat gebied zijn. Ja. En daar ook blijven, ja. Als ik het goed begrijp, is het dus een model. Maar het moet zich nu in de praktijk nog uitwijzen. Ja, het model wordt nu gebruikt, zeg maar, als trigger om dat hele proces in gang te zetten. Maar dat model is getraind op een paar jaar data. Dus het is gewoon nog niet heel erg nauwkeurig in precies het goede moment. En daar zit de uitdaging voor ons. Ja. Interessant verhaal. Hartelijk dank. Sietke van den Akker, ecoloog bij Vattenfall. Het ging dus over dat protocol wat zij hebben opgesteld met z'n allen. Het zogenoemde stop-start-protocol. Dat moet ertoe leiden dat er minder vogelsterfte is op de Noordzee. Gisteravond heb ik me hoogstpersoonlijk ingezet in de Villa VDB-lijst met leuke liedjes op Spotify. Een nummer van de Faithful Brothers uit Tel Aviv, Israël. Even een ander geluid uit die contraien. Faithful Brothers is een achtmans band onder leiding van Yashiv Cohen. Ze maken onvervalste Northern Soul, maar dan anno nu, 2023. Volgende week komt hun debuutalbum uit in Nederland. En daarvan nu alvast een voorproefje. Dit is The Town I Live In. Tel Aviv, deze band Faithful Brothers, The Town I Live In. Dat is het liedje. Zometeen is er terug naar toen. Dat doen we na 2:30, elke dag zoals u weet. We staan stil bij de datum 12 oktober 1956. Toen werd de eerste vrouwelijke minister van Nederland benoemd. Dat is zometeen. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Sid van der Linden. Een meisje van 15 jaar heeft de maximale straf gekregen voor de moord op een Haagse snackbarhouder afgelopen januari. Het meisje moet een jaar de cel in en krijgt jeugd-TBS. Twee medeverdachten van 17 jaar zijn alleen veroordeeld voor openlijk geweld en vrijgesproken van het medeplegen van doodslag. Platform X heeft honderden accounts verwijderd die gelieerd zouden zijn aan Hamas. Ook tienduizenden posts werden van het sociale mediaplatform verwijderd. De EU riep X eergisteren al op om iets te doen aan het verspreiden van nepnieuws over de Hamas-aanval op Israël. Tsjechië en Denemarken gaan de komende maanden tanks en wapens aan Oekraïne leveren. In eerste instantie gaat het om zo'n 1500 pistolen en geweren. Later worden er onder meer antitankwapens en handgranaten geleverd. De onderhandelingen tussen Hollywood-acteurs en entertainmentbedrijven zijn opnieuw op niets uitgelopen. De studio's hebben de gesprekken afgebroken omdat ze het nieuwste voorstel van de vakbond onhaalbaar vinden. De staking over nieuwe arbeidsvoorwaarden duurt al maanden. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooij. Nou, door slechte weer staan er vooral in de Randstad alweer veel files. Op de A1 richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier extra. A28 duurt er ook een kwartier langer over richting Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht. De N57 Rotterdam richting Middelburg, die is afgesloten tussen de A15 en Hellevoetsluis vanwege een ongeluk. Je kan omrijden via Oostvoorne en Rokanje, dat is over de N218 en de N496. De N242 dan, in beide richtingen bij Alkmaar, 10 minuten vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 12 oktober 1956. Villa VD. Op die dag werd Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister in Nederland. Na de langste kabinetscrisis die Nederland ooit had gekend, slaagde dokter Drees erin een nieuwe regering te vormen. De meeste leden van het oude kabinet keerden terug. Nieuwe gezichten waren die van de heren Hofstra, Struiken en Sam Kalden en dat van mevrouw Klompé, onze eerste vrouwelijke minister. En hoe lijkt het u nou als enige vrouw zitting te nemen in een kabinet wat verder alleen maar bestaat uit mannen? Ach, wat zal ik u daar nou van zeggen? Weet u, in de Kolen Staalgemeenschap, daar werkte ik met 77 mannen. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik daar omgeven was door 77 ridders. En ik heb zo'n gevoel als ik in dit kabinet kom. Dat gevoel dat het net zo zal zijn. Over Marga Klompé ga ik praten met Anneke Ribberink, onderzoeker politieke en gendergeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hartelijk welkom. Dank u wel. We horen haar net spreken, Marga Klompé. Wat kunt u over haar vertellen? Wat is haar achtergrond? Zij was afkomstig uit een katholiek gezin. Een zeer katholiek gezin in Arnhem. Daar is ze 15 augustus 1912 geboren. Gezin met 5 kinderen. Zij 3 meisjes en 4 meisjes en een 1 jongen en zij was de tweede dochter en het tweede kind ook. Het was aanvankelijk een welvarend gezin. De vader had een fabriek voor kantoorbehoeften. Maar werd helaas erg ziek, die vader. En in 1930 werd hij opgenomen in een inrichting, een psychiatrische inrichting. En zoals dat toen in die tijd ging, er waren weinig sociale voorzieningen. Raakte het gezin in een situatie van, zoals het heet, nette armoede. Ja. Maar haar moeder was een hele trotse vrouw, een Duitse van afkomst. En die kon niet accepteren dat ze naar de armenzorg zou moeten gaan, de katholieke armenzorg. Die heeft toen gezorgd dat ze een meisjespension opzetten. Een pension voor meisjes uit goede milieus. Bovendien werd ze gesteund wel financieel door haar Duitse familie. En zo hebben ze toch een beetje kunnen rooien. Maar ze werd eigenlijk een soort onderneemster, die moeder. Ja, in feite was het een kleine zelfstandige. Gewoon eigen business. En die dochters die waren erg erop gericht om die moeder te helpen. En met name Marga ook. En Marga was een hele intelligente dochter. Dat was ook eigenlijk een beetje het favoriet van haar moeder. Die heeft na de HBS heeft ze scheikunde gestudeerd. Daar is ze zelfs in gepromoveerd in 1941. En toen was net de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ze is in de Tweede Wereldoorlog verzeild geraakt in het verzet. Ze gaf hulp aan onderduikers. Ze was koerierster. En in het verzet heeft ze kennis gemaakt met anderen, met politici. En ook met vrouwen die later belangrijk werden in de vrouwenbeweging. En zo is ze eigenlijk in de politiek gekomen. Ja, oké. Okay. Want grappig natuurlijk, u schetste net een beetje uit wat voor gezin zij komt. En een gezin dat op een gegeven moment ook het moeilijk had. Dat verklaart ook haar latere politieke daden wel. Want zij is natuurlijk heel erg betrokken geweest bij de sociale voorzieningen. Ja, zeker. Eigenlijk haar hele politieke en persoonlijke leven is doortrokken van dat katholicisme. Altijd gericht op de hulp aan de minderen, zou ik maar zeggen, vanuit een katholieke overtuiging. En dat heeft ze al gemanifesteerd in haar buitenlandse loopbaan als parlementariër. Ze kwam in 1948 in het parlement. Toen is ze eerst actief geweest in de Verenigde Naties. Mede ook dankzij de vrouwenorganisaties waarmee ze contact had. Die hebben haar toen ook uitgezonden, maar ook gewoon vanuit het parlement. Ze heeft toen ook zich actief betoond bij de mensenrechtenkwestie. De universele verklaring van de rechten van de mens heeft ze aan bijgedragen. Daarna kwam ze zelf al noemde, in de Europese beweging is ze actief geweest. In de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En ze was altijd bezig om op te komen voor mensen die het moeilijk hadden. Maar vanuit de christelijke overtuiging. Ja, was ze ook een feministe? Want ik hoor ook veel vrouwenzaken waar ze zich voor inzetten. Vrouwenzaken, maar geen. Ze noemde zich geen feministe. En waarom niet? Omdat feminisme is altijd een beetje, zeker ook in die tijd was het een beetje een beladen term. Maar die vrouwenorganisatie waarmee zij contact had, was in feite wel feministisch bezig. In die zin dat ze bezig waren om het mannenbolwerk te veroveren. Mm. Het katholiek vrouwendispuut was erop gericht, wat zij mede opgericht heeft, om stemmen te halen voor de vrouwen in de Tweede Kamer. En vanuit dat katholiek vrouwendispuut is zij dus ook in het parlement gekomen. Ja. En maakte ze kennis met fractieleider Romme. Ja, en dat werd haar beschermer. Dat was de partijleider, Karel Romme, bij de KVP. En dat was een goed duo, hè, samen. Ja, hij was een autoritaire man, rechts in de KVP. Maar hij was ook een vijand eigenlijk altijd van de vrouwenbeweging geweest. Maar hij had haar heel hoog zitten als scheikundige, gepromoveerde vrouw. En hij had al heel gauw in de gaten dat zij politiek heel goed was. Zowel in haar dossierkennis als in de manier waarop ze in de Kamer opereerde. Ja. En dus ze respecteerden elkaar. Ze hadden af en toe verschil van mening. Maar Klompé was altijd al zo handig zich nooit te ver te verwijderen van zijn opvattingen, ja. van de opvattingen van wat men in de KVP vond. Ja. En dat bastion doorbreken van mannen, we hoorden het net al in die Europese kolen- en stalen gemeenschap. Was zij de enige vrouw, hè? Ja, 77 mannen, vertelt ze dan. Nou, ja. Dat was in het kabinet natuurlijk niet anders, waren ook alleen maar mannen. Dus zij was de verpersoonlijking ook een beetje van nou ja, wat die club graag wilde, meer vrouwen. Ja, zeker. En dat heeft ze ook heel goed gedaan. Zij wilde dus nooit zich voorstaan op haar vrouw zijn, officieel. Maar in de praktijk was ze altijd bezig om die zaak van van vrouwen te verbeteren en te verdedigen. Omdat ze ook liet zien, er was een idee van vrouwen kunnen niet goede politici zijn. En zij liet zien dat je dat wel kon zijn. En dat was een hele belangrijke doorbraak van het glazen plafond, zoals dat tegenwoordig heet. Want hoe werd er op haar gereageerd dan als eerste vrouwelijke minister in Nederland? Gemengd. Drees, de premier, die was in eerste instantie niet zo enthousiast, geloof ik. Ja, Drees, die had, dat zei Romme zelfs nog. Drees heeft moeite met het feit dat er een vrouw in zijn kabinet komt. Maar ook, dat was inderdaad het onwendige, maar ook vanwege haar ideeën over een grotere noodzaak van een grotere politieke Europese eenheid. Daar was hij niet zo voor. Hij wilde wel economische eenheid, maar geen politieke eenheid. En daar was zij zelf voorstander van. Dat botste namelijk ook. Hmm. En ze heeft ook gezegd van, ja, meneer Drees, als u mij niet wilt, bij wijze van spreken, daar is de deur. En toen krabbelde hij terug. Ja. En toen hij 2 jaar later afscheid nam van de politiek, heeft hij nog een brief geschreven aan haar, waarin hij schreef dat hij haar zo ontzettend waardeerde als politica en als minister. Ja, dus uiteindelijk moest hij toch ook inzien dat zij gewoon een prima minister was natuurlijk. Ja. We noemden het net nog even, hè, 1963, de Algemene Bijstandswet heeft zijn belangrijke aandeel in gehad, hè? Ja, dat is haar belangrijkste wet geweest. En ook eigenlijk een wet die een van de belangrijke pilaren heeft gevormd van de Nederlandse verzorgingsstaat. Ook vanuit haar eigen jeugd, dat ze die armoede had gekend. Was er zo erop gericht dat die hele ouderwetse vorm van steunverlening vanuit de kerk, hè, van dat je altijd dankbaar moest zijn als je iets, je moest je hand ophouden en dan moest je dankbaar zijn en ook je richten aan degene die steun gaven. Zij zei van, ik wil gewoon dat mensen met opgeheven hoofd, die buiten hun schuld financieel het niet meer kunnen redden, dat die gewoon financieel ondersteund worden. Daar heeft iedereen recht op. En daar heeft ze dus heel lang voor moeten vechten. Er is ze 7 jaar mee bezig geweest, van 56 tot 63. En ze heeft heel veel overleg gepleegd, met name ook de kerken. Die toch ook, daar kwam vandaar uit veel verzet. Omdat die gewoon zagen dat wat zij altijd hadden onder hun gezag hadden gehad, dat dat aan het verdwijnen was. De staat kwam daarvoor in de plaats. Zij heeft gezorgd dat ook de kerken toch een belangrijke positie konden houden. En ook op gemeentelijk niveau, dat het alles maar best wel goed geregeld was. En ook, er was heel veel verzet in het kabinet ook, omdat ze vonden dat het te veel geld kostte. Met name minister van Financiën, Zijlstra, die was er helemaal niet voor. Ja. Maar ze heeft doorgezet en het is gelukt. Dus dat is de kroon op haar werk geweest. 1963, de Algemene Bijstandswet, waar we nu nog steeds eigenlijk mee te maken hebben. Die wet is onomstreden. En door die wet was ook het ministerie van Maatschappelijk Werk werd onomstreden. Want dat was in het begin ook een ministerie. Dat was eigenlijk een katholiek ministerie. En dat was niet erg populair bij de andere groeperingen. Ja. Met name bij sociale zaken. Daar zaten met name van oudsher zat daar de PvdA. Ja. En die dachten van, nou, dat is een onzinministerie. Dat hoeven wij niet. Ja. Maar de katholieken wilden dat ministerie graag. Omdat ze dus heel erg dat zorgaspect wilden benadrukken. En zij heeft ervoor gezorgd, toen zij in 63 aftrad, dat het behouden was. Ja. Ja. Later ook nog de eerste vrouwelijke minister van staat geworden trouwens, Marga Klompé. Ja, dat is eigenlijk niet zomaar gegaan, want ze is na de hand is het nog een tweede keer. Ze heeft 5 kabinetten gehad, maar het laatste kabinet, dat was het kabinet met premier De Jong, een katholieke minister-president van 1967 tot 1971. Dat was haar laatste fase in haar politieke loopbaan als minister. En dat was het kabinet dat zat tijdens de roerige jaren 60. Het kabinet heeft in 1 keer de rit uitgezeten. Het had weerstand, maar het was zo goed in het omgaan met de allerlei rumoerige groeperingen, studenten, ja, kunstenaars. En zij was er ook een voortrekker in. Ze heeft met heel van die groeperingen heeft ze de dialoog willen handhaven. Ze was ook steeds progressiever geworden in haar opvattingen. En mede dankzij haar, maar ook dankzij premier De Jong en enkele andere ministers, zoals Veringa, was ook progressief, heeft het kabinet de rit uitgezeten. En dan met haar als een van de ster-ministers. Een klein monumentje voor Marga Klompé. En meer dan terecht, als ik uw verhaal zo hoor, in deze 10 minuten die we erover gepraat hebben. Met als aanleiding dus het moment dat zij de eerste vrouwelijke minister werd van Nederland. Precies 67 jaar geleden. Dank voor het verhaal. Anneke Ribberink, onderzoeker politiek en gendergeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dan hoort er een liedje bij uit 1956. Nee, die kent u ook nog wel. Bill Haley en de Comets. Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags up. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, de klok. Tot 3:30. Villa VDB. Moderne moeders van nu die zitten al lang niet meer hele dagen thuis met hun kroost. Naast het moederschap willen ze ook carrière maken en volop in het leven staan. Toch, het moederschap blijft voor veel vrouwen de belangrijkste rol in het leven. Ontdekte journalist, zelf moeder van 3 kinderen, Esther Goedegeburen. Zij sprak met 25 bekende moeders en ook met deskundigen over het moederschap. En dat heeft een boek opgeleverd en dat heet, daar heb je lang over nagedacht, Moeders. Ja, welkom Esther. Dank je. Ja, moeders, sommigen hebben daar een spruitjeslucht idee omheen, anderen weer een roze wolk. Allemaal niet jouw bedoeling geweest waarschijnlijk. Nee. Ik wilde eigenlijk dat moederschap een beetje van het tuttige imago ontdoen. Voor mij is het zo dat ik ben 53 jaar. Ik ben onderdeel van een generatie die misschien wel als eerste helemaal doordrongen was van het besef dat ze zoveel meer konden zijn dan vrouw van of moeder van. Er waren heel veel rollen voor ons beschikbaar. En die wilden we ook allemaal heel graag pakken. Ik zelf ook. Ik heb gestudeerd en ik wilde heel graag carrière maken. En dat was altijd vreselijk belangrijk voor me. Maar ik heb ook 3 kinderen gekregen. En naarmate ik wat langer in dat moederschap zat, merkte ik dat het gewoon een enorme onderdeel was van mijn identiteit. En ik hou ook heel erg van het moederschap. En ik vind het ook best een hele ingewikkelde rol. Hè? Dus van alle rollen die ik heb, vind ik het de mooiste rol, maar ook de allermoeilijkste. En ik dacht toen van, als ik dat zeg, hoe belangrijk dat moederschap voor mij is, is dat dan niet strijdig met mijn feministische overtuiging? Of het voelde toch een beetje inderdaad geranium, weet je, alsof je achter een geranium zit. Een beetje van een vorige generatie. En toen merkte ik dat als ik in interviews las, interviews met vrouwen die ik heel erg bewonder om alles wat ze bereikt hebben in het leven of waar ze staan, hè, dus echt vrouwen met een enorme dadendrang, als die zeiden, moeder zijn is voor mij het belangrijkste, dacht ik, oh ja, zie je, als zij het zeggen, dan mag dat ook, weet je. En toen ben ik op het idee gekomen om deze vrouwen te gaan spreken. Ja. En dat zijn allemaal mensen die echt namen hebben gemaakt. Ja, wat noemen ze wat namen? Je hebt dus eigenlijk een selectie gemaakt van mensen waarvan je zegt, nou, die wil ik dan uiteindelijk in dat boek horen, die moeders. Ik heb allemaal vrouwen geïnterviewd die ik leuk vond, maar ook vanwege een reden. Dus ik heb bijvoorbeeld Hedy Lancona omdat ze de eerste feminist was. Ik heb Aafrand Korstius omdat ze zonder moeder is opgegroeid. Ik heb Romana Vrede geïnterviewd omdat ze een zoon heeft met een verstandelijke beperking en autisme. En Sylvana Simons bijvoorbeeld, omdat ze heel jong moeder is geworden. Ja. En ook weer heel jong grootmoeder en zo. En Chantal Jans, omdat ze een bonusmoeder is. Dido Michiels, omdat ze een adoptiemoeder is. Zo wilde ik eigenlijk al die verschillende invalshoeken van dat moederschap kunnen belichten. En is daar dan ook een rode draad in te ontdekken? Ja, in al zeker. Die verhalen? Ja, want ze zijn natuurlijk allemaal anders. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. Maar het leuke is dat ik ontdekte dat we ook allemaal met dezelfde dingen te maken hebben. Dus we worstelen allemaal met schuld en schaamte en onzekerheid. Hè, naast dat we ook natuurlijk heel veel liefde en geluk en blijdschap ervaren. Maar al deze vrouwen zijn niet alleen ambitieus in hun werk, maar ook behoorlijk ambitieus in dat moederschap. Ze hebben die lat heel erg hoog liggen. En ik denk dat dat wel echt iets is voor deze tijd. Ja. Want dat kan ook behoorlijk tegenvallen. Zeker. Juist als je inderdaad de lat zo hoog hebt liggen, is het risico dat je jezelf ziet falen in alles wat je hebt voorgenomen natuurlijk heel erg aanwezig. En maar er komt ook een moment vaak dat een kind dan zegt, mam, moet nou toch even praten. En dan denk je dat je alles goed hebt gedaan en dan krijg je de hele shit over je heen. Dat is onvermijdelijk natuurlijk. Heb je dat al gehad of niet? Ja, natuurlijk heb ik ook wel eens zoveel aanvaringen met mijn kinderen. Maar ik ben absoluut niet onfeilbaar, maar wat ik heel erg me heb voorgenomen, en ik zie dat echt bij meer vrouwen van mijn generatie, dat wij ons ook heel kwetsbaar op willen stellen naar die kinderen. Dus we willen ook wel graag met ze in gesprek over wat wij niet goed doen. Wij hebben gewoon veel minder last bijvoorbeeld van sorry zeggen dan dat die generatie boven ons dat had. Maar ik ben bijvoorbeeld ietsje ouder dan jij bent, maar ik kan me niet herinneren hoor, dat ik met mijn moeder zo'n gesprek had. Nee. Daar werd gewoon gezegd, je gaat nu dit of dat doen. Ja, en, ik ook. Ja. Ik zou, we zijn er niet ook slechter van geworden eigenlijk. Nee, maar ik denk wel dat de kans dat je misschien wat meer verbinding hebt tussen ouder en kind wat groter kan worden als je als ouder laat merken dat jij, wat ik zeg, niet onfeilbaar bent. Ja, ik vind het leuk om zo in het leven te staan. Ja. En ik zie daardoor ook bijvoorbeeld, heb ik ook besproken in mijn boek, dat die generatiekloof, die bestaat gewoon niet meer. Ouders en kinderen zijn veel meer naar elkaar toegegroeid. Ja. En dat komt denk ik toch ook omdat ze ouders zijn bereid om zelfreflectie te tonen. Nou ja, dat is best interessant, toch? Ben je anders naar je eigen moeder gaan kijken? Anders naar mijn eigen moeder. Ik ben natuurlijk wel heel veel gaan nadenken over wie ben ik als moeder en hoe ben ik als dochter en wat doe ik hetzelfde en wat doe ik anders. Dat zijn ook de vragen die ik met al deze vrouwen heb besproken. En ik zag wel heel duidelijk dat mijn ouders zijn babyboomers. Dat veel van die moeders die ik heb gesproken met die babyboomouders, die hebben vergelijkbare ervaringen. En daar gaat het, daar is dit er één van, hè, wat ik zeg. Dat ze gewoon. Kijk, die ouders waren gewoon hartstikke blij als een kind een diploma had gehaald en ging het huis. Dan dachten ze, nou zo, dat is klaar, weet je. Afgeleverd. Ja, en wij zijn veel meer bezig met. Nou, dat diploma is fijn als dat lukt. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat ons kind ons sociaal-emotioneel kan ontwikkelen. En dat ze een beetje lekker in hun vel zitten. En nou ja, en dat is gewoon. Daar was die generatie boven ons gewoon totaal niet mee bezig. Omdat ze zelf ook helemaal niet zo opgevoed waren. Weet je? Leef jouw moeder nog of niet? Ja, zeker. En die heeft het boek ook gelezen? Of? Die is het nu heel driftig aan het lezen. Ze appt me iedere keer dat ze... ja, die geniet er heel erg van. Dus het is vriendelijk, hoor. Het is geen afrekening. Leuk, leuk om te horen. En dan zijn er natuurlijk ook vrouwen die geen moeder zijn. Ja. Of moeder hebben kunnen worden. Om wat voor reden ook. Ja, daar voelt dit boek misschien niet zo. Nee, dat is een hele goede vraag die je stelt. En daar heb ik ook lang over nagedacht. En ik vind het ook heel ingewikkeld. Ik heb altijd het lastig gevonden om mensen buiten te sluiten met dit onderwerp. En dat is wel wat je doet. Hè? En ik weet ook van... Ik heb zelf ook vriendinnen die ongewenst kinderloos zijn. En van hun weet ik ook dat zij zich wel vaker buitengesloten voelen in de samenleving door... Nou ja, alle mensen die wel kinderen hebben. En dit boek is daar een bevestiging van. Dat vind ik heel ingewikkeld. Maar het zou toch ook een beetje... Eerst had ik een hoofdstuk aan toegevoegd. De niet-moeder. Maar dat voelde toch ook als zo'n vreemde eend in de bijt. En alsof ik iets wilde excuseren. En dat kan ik toch niet oplossen, weet je. Dan moet iemand toch gewoon in dat thema... Je kan beter een boek maken dan over ongewenst kinderloosheid... of bewust kinderloos, dat kan ook. Ik even als helemaal niks, hè. Ik heb geen kinderen. Ik heb ook geen moeder meer trouwens, die is ook overleden. Maar het volgende project is een boek over vaders. Ja. En wordt dat op dezelfde manier? Ja, ik heb een hele leuke lijst in mijn hoofd met allemaal... vaders met verschillende achtergronden ook weer. Met wie ik heel graag in gesprek wil. En daarvan denk ik, hè, als je het hebt over die generationele verschillen... daar is echt wat in te halen. Hè? Of die vaders van nu komen van heel ver. Want mannen van nu, die worden gewoon geacht... om hun zachte en hun vrouwelijke kant te kunnen laten zien. Maar die zijn totaal niet zo opgevoed natuurlijk. Nee. Ja, interessant, daar wachten we dan ook weer op. Kom dan maar weer langs om erover te vertellen. Graag. Fijn dat je hier was. Esther Goedegeburen, auteur van het boek Moeders. Bent u nou benieuwd naar dat boek? Ga dan even naar ons Instagram-account. Daar geven we na de uitzending een exemplaar weg. @vilavdb_omroepmax. Somewhere I've never been before. No one knows just where they wanna go. Living life and growing old. Simple songs and same old stories. But we could start a fire. We could start a fire. I feel you in my bones. Oh. From my head down to my...

NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. 20 experts op het gebied van geur schreven mee aan de neuswijzer. De geuratlas van de Lage Landen. Waarin alles te vinden is over de neus, over reuk en over geur. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Het is Sid van der Linden. De Syrische Staats-TV meldt dat Israël luchtaanvallen heeft uitgevoerd op de vliegvelden van de hoofdstad Damascus en Aleppo. Volgens lokale media is er schade en zijn de vliegvelden tijdelijk dicht. Over slachtoffers is niets bekend. Syrië zegt dat het luchtafweersysteem is ingezet. Syrië en Israël zijn sinds 1948 in staat van oorlog. Platform X heeft honderden aan Hamas-gelieerde accounts verwijderd. Ook zijn tienduizenden berichten verdwenen van het sociale media-platform. De bestuursvoorzitter zegt dat er op X geen plaats is voor terroristische organisaties. De Europese Commissie riep het platform eerder deze week op iets te doen aan het verspreiden van nepnieuws over de aanval van Hamas op Israël. De Tweede Kamer wil dat Nederland morgen alsnog tegen het toestaan van glyfosaat stemt. Demissionair minister Adema liet weten dat Nederland zich van stemming zal onthouden tegen de wens van de Tweede Kamer. De Europese Unie besluit morgen of het middel nog eens 10 jaar wordt toegestaan. Glyfosaat wordt gebruikt voor verschillende bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Adema wil wachten op een nieuw onderzoek naar de gezondheidsrisico's. In Roemenië is opnieuw een gevechtsdrone neergestort vlakbij de grens met Oekraïne. Waarschijnlijk is het een Russische drone die is gebruikt bij het aanvallen van een Oekraïnse havenstad aan de Donau. De rivier vormt daar de grens tussen Roemenië en Oekraïne. Een Pools trollenleger heeft het gemunt op alles wat Alkmaars is, meldt Omroep NH. Na de wedstrijd Legia Warschau AZ en de daaropvolgende rellen is het hoog opgelopen tussen Polen en Nederland. Nu krijgen Alkmaarse bedrijven en attracties als de Kaasmarkt veel negatieve recensies op Google. Onderhandelingen tussen Hollywood-acteurs en entertainmentbedrijven zijn opnieuw op niets uitgelopen. De studio's hebben de gesprekken afgebroken omdat ze het nieuwste voorstel van de vakbond onhaalbaar vinden. De staking over nieuwe arbeidsvoorwaarden duurt al maanden. Een 15-jarig meisje uit Den Haag is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodsteken van een snackbar-eigenaar in Den Haag. De man werd in januari op straat neergestoken na een ruzie met 3 tieners. Hij had net de zaak afgesloten en wilde naar huis. Het meisje van 15 heeft de maximale straf gekregen voor haar leeftijd. 2 medeverdachten van 17 jaar krijgen ook jeugd-TBS. Zij moeten 6 en 10 maanden de cel in. Voormalig Formule 1-baas Bernie Eccleston heeft toegegeven dat hij schuldig is aan belastingfraude. Volgens Sky News heeft hij ongeveer 470 miljoen euro aan bezittingen in het buitenland niet aangegeven bij de Britse Belastingdienst. Vorig jaar ontkende hij de fraude nog, maar nu bekent hij toch, zegt correspondent Arjen van der Horst. Omdat hem een rechtszaak voor belastingfraude boven het hoofd hing, en die rechtszaak zou volgende maand beginnen en had kunnen leiden tot een zeer zware gevangenisstraf voor Eccleston. En door nu te bekennen, ja, voorkomt hij 1 een proces, en hij voorkomt ook dat hij in de gevangenis belandt. Eccleston zou voor zo'n 750 miljoen euro hebben geschikt met de Belastingdienst. Het weer vanuit het westen vanmiddag langzaam minder regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen vooral aan de kust veel wind. 'S Ochtends ook regen en dan wordt het 19 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat al 150 kilometer file. Komt voornamelijk door het regenachtige weer dat het al zo druk is. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nu een kwartier vertraging tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Dat geldt ook voor de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten. Hier is de rechterreis ook dicht door een ongeluk. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. 10 minuten vertraging. En de N57 Rotterdam richting Middelburg. Die is afgesloten tussen de A15 en Hellevoetsluis. Vanwege een ongeluk omrijden doe je via Oostvoort en Rokanje over de N218 en de N496. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 3000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Niebe. De marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Dat is zo tegen 3:30. En dan de neus. Geur, reuk, alles wat daarmee te maken heeft, speelt natuurlijk een belangrijke rol in ons leven. Toch was er nog geen boek waarin dat alles samenkomt. Dat boek is er nu wel. 20 fans van de neus schreven vanuit verschillende invalshoeken mee aan de neuswijzer. Met als ondertitel De Geuratlas van de Lage Landen. Mark Wiers is de initiatiefnemer en bedenker van dat boek. En Caro Verbeek, geur- en kunsthistoricus, is een van de eindredacteuren. Die heeft al die verhalen bij elkaar geplakt en geknipt. En dat heeft geleid dus tot deze geuratlas. Hartelijk welkom allebei. Dag Jurgen. Dank. Mark, jij bent aanjager geweest van dit boek. Waarom moest dat er komen? Nou ja, het is eigenlijk begonnen hier op Radio 1. In Vroege Vogels was een evolutiebioloog, Astrid Groot. En die vertelde over hoe belangrijk geur is voor je partnerkeuze. Bloemetjes en bijtjes die communiceren via geurmoleculen. Ook baby's en moeders. En ze zei aan het einde van het interview, het is eigenlijk heel gek dat hier niet een goed boek over is in de Nederlandse taal. En toen zat ik, zoals vaak, rechtop in bed. Ik dacht, dat vind ik ook. Toen heb ik haar gemaild. En zo is eigenlijk een hele redactie ontstaan met Caro en Inger, een andere redacteur, en veel meer wetenschappers. En we hebben er een uitgever bij gevonden en zo is het boek ontstaan. Want welke disciplines zijn er allemaal bij betrokken dan? Ja, je hebt natuurlijk taal, cultuur, de biologie. Maar eigenlijk ook dus de wetenschap van hoe werkt geur nou? Dat zijn moleculen, je hebt zware geuren, je hebt lichte geuren, je hebt sterke geuren. En een dwarsdoorsnede van die grotere wetenschappen, die hebben allemaal een plek gekregen. Caro, want jij bent in het dagelijks leven altijd al heel veel bezig met de neus en met geuren. Zeker, en ook vanuit mijn beroep. Ik ben kunsthistoricus en geurhistoricus. En ik vind het essentieel dat je daarbij niet alleen maar leest over geuren, maar dat je ook daadwerkelijk kennis opbouwt door te ruiken. Maar waarom ben je zo gefascineerd geraakt door die geuren? Dat heeft ermee te maken, als je wordt opgeleid als kunsthistoricus, dan leer je te kijken. En onze hele cultuur is enorm gericht op het kijken. Ja. En ik was op een tentoonstelling in 2001 in Venetië, de Biennale. En ik rook een hele sterke kruidige geur. En dat irriteerde. En pas honderden meters verderop zag ik dat die geur een kunstwerk was. De bron van die geur. En mijn irritatie sloeg om in fascinatie. Ik dacht, hier wil ik meer van weten. Hoe kun je geuren beschrijven? Hoe kun je geuren vasthouden? Welke geuren waren er vroeger? Ja, want dat is ook natuurlijk nog iets. Er zit een hele geschiedenis aan vast. Ja, we denken niet gelijk aan geluid bij als het gaat over geur of over de neus. Toch heb jij geluiden meegenomen. Laten we even je eentje laten horen. En waarom laat je dit horen? Nou, omdat herinneringen zijn natuurlijk niet visueel. En imaginatie is ook niet alleen visueel. Dus als je iets hoort uit de realiteit die multisintuigelijk is, dan kan een geluid een geur oproepen. En zelf denk ik dat deze geur misschien, of dit geluid, de geur van koffie heeft opgeroepen. Want dit is een café, denk ik. Hè, een café. Ja. Verschraald bier heb ik. Verschraald bier, dat moet er zijn. Ja. Doppinda's. Ja. Doppinda's. Ja. Misschien een beetje urine, hè? Ja, die toiletten, die zijn daar ook. Rook ook, nog in vroeger tijden. Ja, oude rook. Ja. En het interessante is dat de geur van zo'n oud bruin café, ook waar die tapijtjes op tafel liggen, die Persische tapijten, zit kamfer vaak in, die is al honderden jaren hetzelfde. Tot het rookverbod. Toen ging het ineens heel anders ruiken. Nou, dan raak je dus een deel van je erfgoed kwijt. Ja. Dus belangrijk om vast te leggen. Grappig. Je hebt nog een geluid meegenomen. Misschien eerst even inleiden, voordat we het gaan horen. Het volgende geluid, dat heeft te maken met een geur die de meeste mensen die meededen aan onze vragenlijst via het Meertens Instituut associëren met een typisch Nederlandse geur. Ja, de zee, hè? Ja, je loopt op het strand en je ruikt de zee, je hoort de zeemeeuwen. Dus ik hoop dat dit een geurimpressie heeft opgeroepen bij mensen, maar... Ja, dat is heel leuk in aanvulling hierop. Wij hadden dus die redactie hadden wij samengesteld en heel veel wetenschappers met hun eigen expertise en deskundigheid. En een van die leuke feiten uit die wetenschap is, dat is misschien ook wel leuk omdat we hier natuurlijk bij de radio zitten, is wij gaan straks een woord noemen. Nou blijkt dat 1/3 van de mensen hebben een geestesneus. Die kunnen zich dus die geur echt voor de geest halen, maar echt ook eigenlijk ruiken. En 2/3 is niet in staat om dat te doen. En in de coronatijd hebben we natuurlijk gemerkt wat dat doet als je geen geur hebt. Dus het verrijkt ook je smaak, maar het heeft ook dus met verbeelding te maken. We hebben helemaal geen geur afgesproken, Karel. Zal ik maar gewoon een woord noemen? Ja, noem eens een woord. Oké, komt-ie hoor. Dennengeur. Ik kan hem ruiken. Ik ook. Ik denk gelijk even aan het toilet hier in de villa. Dat staat op zo'n spuitbus dennengeur. Oh, dat is een spuitbus, ja. Maar zie je die bus of ruik je die bus? Ik zie vooral die bus, ja. Ik ruik hem nog niet in mijn neus. Dus jij hoort bij die 2/3 van de mensheid. Vrees het wel, ja. Een beetje zoetig, een beetje vettig. Ja. Jullie hebben ook de taal beschreven, hè, van geur. Ja. Nou ja, wat natuurlijk heel erg interessant is, en daar hebben we natuurlijk ook in aanloop naar het schrijven van dit boek het uitgebreid over gehad. Dat was ook een van de aanleidingen dat Nederlands, dus de Nederlandse taal, heeft helemaal niet veel echte geurwoorden. Dus heel veel van die woorden die wij gebruiken om een geur te omschrijven is ontleend aan de drager. He, bijvoorbeeld citroengeur. Ja, dat is gewoon een citroen, maar dat is niet echt een geurwoord, behalve muf. Caro, volgens mij is dat een hele bekende. Ja, dat is eigenlijk een van de weinige woorden die nog is overgebleven uit een heel rijk geurpalet. Muf. Muf. En daar heeft Inger Leemans dan vooral onderzoek naar gedaan. Er waren vroeger talloze woorden voor muf. Nat muf en droog muf. Je had ook reeuw, lijkengeur eigenlijk. Duf. Allemaal verschillende termen. Ja. Ja, het blijft interessant. En het is een hele, bijna een dikke bijbel geworden. Dus we kunnen daar nog uren over praten. Maar kijk, ik denk dan wel, het is een boek. Is er ook nog iets in te ruiken dan in dat boek? Er is zeker iets in te ruiken, behalve de typische boekenlucht die de uitgever als Wasco omschreef. Vind ik heel toepasselijk. Oh ja. Hebben we ook een speciale boekenlegger. Wasco was van dat dikke krijt, toch? Ja, dat krijt. Je de lagere school lekker... waar je mee bezig was. Maar dat is een speciale begeurde boekenlegger. Een begeurde boekenlegger? Dan moet je wrijven en ruiken. En dan ruik je ledertjes van dalen. Oké. En je hebt hier ook nog iets bij mij neergelegd. Wat is dit dan? Oh ja, dat is een geur die is ook oeroud en oer-Nederlands. Zo'n geurstokje is dat wat je ook in de parfumeriewinkel ook wel hebt om nieuwe geurtjes te testen. Heb je daar een geurbeeld bij? Of denk je aan iemand? Een plek. Een beetje mijn opa, mijn oma of zo. Absoluut, ja, exact. Ja. Onze opa's en oma's die gebruikten dit allemaal massaal. Boldood. Of ook wel 4711 over cologne. Ja. En dat werd gebruikt niet als parfum, maar bijna als een soort medicijn. Verrek, ja, het is mijn oma dit. Nu ruik, ja. En dan altijd zo'n zakdoekje in de decolleté. Het moest op een zakdoekje. Die heeft niet direct op je huid. Wat deed jij met jouw neus dan in haar decolleté? Nee, dat pakte ze er dan uit. Oké. Ja. Ja, ho, voordat we hier de verhalen krijgen. Ja. Tot zover geurradio, zal ik dan maar even zeggen. Maar het nodigt mensen misschien wel uit om dat boek te kijken. Dat kan, want het is vanaf nu verkrijgbaar. De neuswijzer dus. Maar we geven er ook eentje weg. Een winactie via onze Instagram-pagina. @villavdb _ of _ Omroep Max. Ga daar naartoe en daar staat alles uitgelegd hoe we dat gaan doen. Dank voor jullie uitleg hier. Karel Verbeek, geur- en kunsthistoricus, en Mark Wiers, de initiatiefnemer en bedenker van dit boek. In a nightmare, find you right there. Always come through. I don't need anything more than your eyes. Feel this high, this real life, this real tight. Sunny side up, I'm much obliged. Oh my, I'm honest, I promise. Ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess. Let me be your Adonis. Oh, just watch us. We falling, coming down like comets. Faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles. When you need me, I'll come running. Promise, ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess, let me be your Adonis. Oh, just watch us, falling, coming down like comets. Faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles. Uit Haarlem, Chef Special was dat. Dan nieuws via de NOS. De schoolexamens die op middelbare scholen worden afgenomen, die zijn vaak niet van goede kwaliteit. Op een derde van alle schoolexamens was wat aan te merken, heeft de onderwijsinspectie onderzocht. Rutger Pol is directeur toezicht voortgezet onderwijs daar. Meneer Pol, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er mis met die schoolexamens dan? Nou, wat we vooral zien is dat op 30% van de onderzochte scholen niet alle examenstof is getoetst door de leerlingen. En daardoor zijn er dus hiaten in wat er door de kinderen geleerd moest zijn en wat we laten zien bij die schoolexamens. Of dat er bijvoorbeeld vertraging is opgelopen in de uitvoering van de schoolexamens. En het is heel belangrijk dat al die examenstof van de schoolexamens afgerond worden en getoetst zijn voordat het centraal examen begint. Mm. Maar het is natuurlijk raar, want het gaat hier dus om verplichte stof die onvoldoende terug te vinden is. Dus waarom lukt het die scholen dan niet om die toetsen op orde te krijgen? Nou, het is ook een behoorlijke klus, moet ik zeggen. Je hebt heel veel vakken. Je hebt verschillende toetsen die over een lange periode worden getoetst. Het vraagt dus veel van de scholen. En de regels zijn ook aangescherpt. En scholen hebben ook echt wel stappen gezet. Maar we zien dat ze dat nog onvoldoende hebben gedaan. En het ligt voor een deel aan de examencommissies die elke school moet hebben. Die is verantwoordelijk ervoor dat die schoolexamens goed verlopen. En zij moeten eigenlijk nog meer in positie komen. Zij kennen soms de regels niet, of die vinden het ingewikkeld. Ze vinden het ook soms moeilijk om hun collega's aan te spreken die de toetsen maken, om het beter te doen of om de vertraging in te lopen. En ook de besturen die we gesproken hebben, daarvan zien we dat ze eigenlijk te weinig aandacht hebben voor dit onderwerp. Dus het is het bestuur die is verantwoordelijk ervoor en die moet erop sturen dat die examencommissies in de positie komen om hun werk goed te doen. Want u hebt al eerder onderzoek gedaan, 2019, toen ontbrak er ook van alles. Nu zijn we dus in 2023 en is het nog steeds niet op orde. Ja, klopt. Maar er zijn wel stappen gezet. Dus na 2019 zijn de regels veranderd. Hebben we inderdaad onderzoek gedaan. En nu zie je wel verbetering. Maar ja, eerlijk gezegd, er moeten nog meer stappen gezet worden om helemaal te voldoen aan de eisen die we met elkaar afgesproken hebben. De scholen hebben huiswerk, kortom. Precies. Ja, we moeten aan de slag en doorgaan op de weg die ze ingezet hebben. Dank voor de toelichting. Rutger Pol, directeur Toezicht Voortgezet Onderwijs bij de Onderwijsinspectie. Never give up looking for my baby. Lisa Stansfield was dat, en All Around the World. Het is tijd voor het sluitstuk van de Villa Week. Op donderdag altijd zo vlak voor 4:30. De muzikale cake op deze week tot nu toe. Hier is Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, Daniel heeft nu een podcast vol artiesten. Die zingen in onze moedertaal. En er is nu plek voor hun verhaal. Je kent ze wel. En al vind ik hun liedjes vaak de vieste. Drink ik er in de kroeg een paar, zing ik zo het hele repertoire. Echt na een vlugel en twee bier, zing ik Guus Meeuwis met plezier. Gaat daar nog zeven jager bij, zing zelfs Heb je even voor mij. Als je dan nog wat vieze mixjes drinkt, en zij weet het van Tino Martin klinkt, zing ik dat precies zoals Tino het zingt. En alles van Hazes vind ik top, heel zoveel bier kan ik niet op. Oh, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Oh, Gaia, zoek voor ons naar nieuwe sterren. En ze vindt er echt een hele hoop. Deze hippe ruimtetelescoop, dat is toch fraai, ja. Ze haalt sterren echt van ver. En de oude manier waarop het ging werd ook langzaam wel een ding. Want voor een ster vroeger was ontdekt, moest je naar een talentshow met je act. En werd je gecoacht door een BN'er. Dat was verre van perfect. Het leverde best wat sterren op, maar door de ellende aan de top kostte het ook best wel wat sterren de kop. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Dan morgen Humberto op deze plaats. En zometeen hier op NPO Radio 1 Geld of je leven met Hans van der Steeg. Jurgen, goedemiddag. Ja, de vraag die jij misschien ook wel hebt is: hoe komt Hamas aan al die raketten die ze afschieten? En hoe komen ze eigenlijk aan dat geld daarvoor? Nou, onder andere via cryptovaluta, onthult RTL Nieuws. En ik bespreek zo hoe dat dan gaat. En ook of en wat er dan tegen gedaan kan worden. Dat is het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons weer maandag even na tweeën. Dan gaat het over het tekort aan standplaatsen van woonwagens. Verder de Nederlander Mathieu Cordang was misschien wel 's werelds beste wielrenner, rond 1900. En zijn familie vindt dat hij 123 jaar later alsnog een Olympische titel moet krijgen. En in Terug naar Toen gaan we praten over de val van het eerste kabinet Balkenende. Dat doen we met Siep Winia. Vanaf 2 uur maandagmiddag dus in een nieuwe villa. Wij gaan nu de podcast in elkaar zetten. De 4 van de villa vanaf morgen vroeg te vinden op uw favoriete podcastplatform. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Aan de slag met verlichting dit najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Pak thuis door met ledlampen en bespaar energie. Nu Philips ledlampen 2+1 gratis. Dat is dubbel besparen. Voordelige verlichting? Hubo helpt. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Nu bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak 400 gram, 2 voor €5. Potten of staazakken van Hak, 2 voor €2. En Bugles of Duivis, nu 2 zakken voor €4. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio.